σας παρηγόρια, δίνω μαχαίρις ολούς, καθώς τον πήγω μες στο χώμα, γίνεται φως, γίνεται νους. Κάπου εδώ θα ακούγεται η λέξη ελληνοφρένεια. Είναι τα νέα τζιγκλάκια, έτσι τα ονομάζουμε. Φτιάχνουμε μερικά και είπα ένα έτσι σήμερα για αρχή. Να το βάλουμε να ξεκινήσουμε. Είναι ο οδηγητής του Κώστα Βάρναλη. Με τη φωνή του Κώστα Βάρναλη. Κώστας Βάρναλης είναι ποιητής. Δεν ζει πια. Έχει περάσει από αυτόν τον τόπο. Ήταν ποιητής δίπλα. Μέσα. Με το λαό. Ένα με το λαό. Από το λαό εμπνεόταν, στο λαό απευθυνόταν. Επειδή είναι η εποχή των social media και είναι λίγο δύσκολο. Στους νεότερους ακροατές όλα αυτά να ίσως να τους φαίνονται εξωτικά και παράξενα, υπάρχει για όλα μια εξήγηση. Ήταν ένα από τα τζιγκλάκια. Η μουσική που συνοδεύει το συγκεκριμένο τζιγκλάκι προέρχεται, είναι διασκευή βέβαια, από ένα τραγούδι που ακουγόταν μέχρι σήμερα το 1973 στη Χιλή, γιατί σαν σήμερα 11 Σεπτέμβρη του 1973 ήρθε η Χούντα του Πίνοσετ και κατέστρεψε αυτό που είχε ξεκινήσει να δημιουργείται εκεί. Παρένθεση. Αυτό που είχε ξεκινήσει να δημιουργείται εκεί, για καταστροφή ήταν. Γιατί, ναι, μεν ήταν καλό απαντού στις ανάγκες της εποχής, αλλά ήταν λειψό. Και όπως κάθε τι λειψό, έρχεται ο εχθρός που καραδοκεί πάντα με τα αυτόματα, τα όπλα, τα αεροπλάνα και τις βόμβες και το ισοπεδώνει. Ή θα πας με τα ίδια μέσα, ή μην πας καλύτερα γιατί θα φύγεις κι εσύ. Έτσι έφυγε ο Αλιέντε και έχει μείνει αυτό το πολύτιμο δίδαγμα από εκεί και πέρα. Νομίζω ήταν η τελευταία ψευδαίσθηση της ανθρωπότητας ότι μπορεί να φύγει από τα δεσμά του καπιταλισμού με ειρηνικούς τρόπους. Όλα τα άλλα που υπάρχουν από εκεί και πέρα είναι ανέκδοτα. Αλλά αν και δεν ξέρω κατά πόσο και ειδικά στα συναδικά μας εδώ θέλουν να φύγουν κάποιοι από τα δεσμά του καπιταλισμού. Αυτά έτσι για αρχή, ως light, ως light, αλλά να μείνουμε λίγο στο κλίμα της ημέρας. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás. Είναι καιρός πια να θυμηθούμε όλοι οι Έλληνες ότι είμαστε επιβάτες στο ίδιο καράβι. Βρισκόμαστε όλοι στην ίδια μεριά του τραπεζιού, στην ίδια βάρκα. Αν η βάρκα μπάζει νερά, δεν θα το χρεωθεί μονάχα αυτός που κάνει το κουμάντο στο καράβι. Όλοι θα το χρεωθούμε. Και όλοι μαζί πρέπει να οδηγήσουμε αυτό το καράβι σε ήρεμα νερά. Το καράβι είχε το καιρό στη δεξιά πάντα. Το νερό το χτυπούσε αλίπητα. Τράνταζε ολόκληρο, έτριζε. Και ταχύτητα όλο και ανέβαινε. Ακούγαμε τη φωτιά που ανάσαινε άγρια. Τον ατμό που ξέφευγε ουρλιάζοντας από τις διαρροές και τα έμβολα που χτυπούσαν γρήγορα, όλο και πιο γρήγορα. Και ξαφνικά κάτω στα καζάνια. Λίζα! Ταφή! Ο Σταρίς ο Παριανός ήταν, γνώρισα τη φωνή του. Θα κάνετε μπανάνα! Ρε παιδιά, τρέξτε τα πιεσόμετρα! Η πυρνούλα είχε πέρασει στο κόκκινο. Ρε παιδιά, αυτά εδώ τα κέρατα δεν δουλεύουν! Έχουν κολλήσει τα λατήρια! Ο ατμός δεν μπορεί να ξεφύγει! Τι κάνετε, μωρέ! Λέει μετά ο Κούρκουλο. Σταματήστε το κάρβουνο, όχι άλλο κάρβουνο. Δεν το βάλαμε για να το πείτε όλοι μέσα σας, ώστε να δώσετε και μια απάντηση σε όλα αυτά που σκέφτεστε στο μυαλό σας, γύρω σας, με τους φίλους σας. Ο Κυριάκος μιλάει για το καράβι και ο Τσίπρας για τη βάρκα. Τη βάρκα την είπε χτες στη συνέντευξη τύπου που έδωσε. Ο Κυριάκος το έχει πει παλιότερα. Δεν ξέρω, νομίζω είναι και η μοναδική διαφορά. Όχι μοναδική, εντάξει. Είναι μια από τις πέντε διαφορές βασικές που έχουν μεταξύ τους τα δύο κόμματα, οι δύο μεγάλοι πολιτικοί ηγέτες. Ο ένας μάλιστα είναι πρωθυπουργός, ο άλλος δεν είναι. Να, ακόμη μια διαφορά. Ο ένας λέγεται Μητσοτάκης, ο άλλος Τσίπρας. Είναι η τρίτη διαφορά. Τις άλλες δύο βρίσκετε εσείς στο 211-208-200. Σας περιμένετε. Βάρκα λοιπόν είτε καράβι. Διαλέγετε και παίρνετε. Ξέρετε ακριβώς που θα καταλήξει. Ξέρετε πώς πηγαίνουμε και ξέρετε τι κάνετε. Στο καράβι είτε στη βάρκα. Τι κάνετε όλοι εσείς και τι κάνετε όλοι εσείς για να κάνουν κάποιοι λίγοι αυτά που κάνουν, κυρίως να πλουτίζουν. Μια που είπαμε για τον πλούτο, έχουμε ξεκινήσει και λίγο με τη Χιλή έτσι τη μουσική. Θα φύγουμε τώρα από αυτά, ερχόμαστε στα δικά μας. Θα μείνουμε όμως στις θεωρητικές αναλύσεις για την πτώση, το γκρέμισμα του καπιταλισμού από τον θεωρητικό, τον Έλληνα θεωρητικό. Ο Μάρξ χαρακτήρισε κάποτε τη γαλλική εξέγερση της κομμούνας του Παρισίου ως έφοδο στον ουρανό. Εμείς, επιτρέψτε μου να πω, χρειαζόμαστε σήμερα μια ευρωπαϊκή, δημοκρατική και ειρηνική έφοδο, αλλά έφοδο στη γη. Αλλά έφοδο στη γη. Όλοι μέσα δεν να πούμε, τούτη γη, αλλά έφοδο στη γη, όχι στον ουρανό. Ανάπτυξη λοιπόν, καλώς ήρθε η ανάπτυξη, την καλωσορίζουμε. Καλώς ήρθε η ανάπτυξη, την καλωσορίζουμε. Please. Ανοίξτε να περάσει η ανάπτυξη προς τη Γεωργία Βασιλιάδου. Το ακούσατε από τη χθεσινή συνέντευξη. Η ανάπτυξη έχει έρθει, την καλωσορίζουμε. Κάποτε η ταινία ήταν καλώς ήρθε το δολάριο. Αυτό τώρα έχει αλλάξει λίγο, καλώς ήρθε η ανάπτυξη. Ανάπτυξη λοιπόν, καλώς ήρθε η ανάπτυξη, την καλωσορίζουμε. Καλώς ήρθατε στο τσίρκο μας, περάστε και καθίστε. Το αγριμί θα σας καταπιεί, μονάχοι σας ψηφίστε. Καλώς ήρθατε στο τσίρκο μας, ανοίξανε τις πόρτες. Του κόσμου οι κλειδοκράτορες, του πόνου οι θειασότες. Του κόσμου οι κλειδοκράτορες, του πόνου οι θειασότες. Για πες μου, παιδάκι μου, όλοι αυτοί οι λεβέντες ξεβράκωθηκαν ή εδώ ξεβράκωθηκαν? Έχει έρθει η ανάπτυξη, την καλωσορίζουμε και ραδιοφωνικά, την έχουμε καλωσορίσει ως λαός, από ό,τι φαίνεται, ως πολιτική ηγεσία, Υπουργείο Οικονομικών. Δεν έχει φανεί, αλλά αυτή έχει έρθει. Όμως κρύβεται. Είναι ένας γιάρα, το ξέρουμε όλοι. Η ανάπτυξη τα έχει αυτά, δεν εμφανίζεται σε όλους. Πρέπει να κάνεις πολλά για να δεις την ανάπτυξη. Παράδειγμα, εκεί πάνω οι κάτοικοι στις Κουριές δεν κάνουν αυτά που πρέπει και δεν βλέπουν την ανάπτυξη. Αλλά σε αυτό θα έρθουμε στην πορεία. Γιατί σήμερα ξεκινάνε και τα σχολεία στην Ελλάδα. Ανοίγουν τα σχολεία, αδείο τεμπελιά. Σε λίγο στα θρανία θα πιάσουμε δουλειά. Σε λίγο στα θρανία θα πιάσουμε δουλειά. Σιόν! Σιόν! Μάθημα ξέρεις? Ναι. Νέκρα και κασίδα. Μάθημα λέω, ξέρεις? Ναι, σε όλα. Ξέρεις. Λέγε. Το νερό είναι απαραίτητο συστατικό της ίδιας της ζωής. Παρακάτω. Της ανθρώπινης ύπαρξης. Τι να πω, μετάλλες. Μετάφραση μέσα στο μάτι. Έτσι λέτε μάθημα κάθε μέρα. Λέγε τώρα χωρίς μετάφραση. Το 75% της υδρογείου αποτελείται από νερό. Παρακάτω. Και ταυτόχρονα το 75% του ανθρώπινου σώματος αποτελείται από νερό. Μπράβο, παιδί μου. Αν συνεχίσεις έτσι, θα αριστέψεις. Τα 3/4 λοιπόν της ανθρώπινης ύπαρξης, τα 3/4 της ζωής βασίζονται στο νερό. Ανοίγουν τα σχολεία, ο κόδων μας καλεί. Τα ελληνικά σας βλέπω είναι άψογα. Ο κόδων μας καλεί. Ο κόδων λοιπόν μας καλεί. Ρένα Παγκράτη το λέει αυτό το τραγούδι, με φωνή καρτούν, αλλά αυτή το λέει, το έχει τραγουδήσει παλιά. Και μίλησε ο Τσίπρας, εδώ ακούσαμε, ο μαθητής Αλέξης Τσίπρας, για το νερό, το οποίο θα γίνει μαύρο όσο πηγαίνουμε προς τις διαφημίσεις, για τους δικούς του λόγους το νερό, έχει τα δικά του. Ο κόδων λοιπόν μας καλεί και ο σπόγκος, ήταν δύο ωραίες λέξεις. Με το σπόγκο καθαρίζαμε τους πίνακες. Τώρα δεν ξέρω τι κατάσταση επικρατεί και πώς καθαρίζουν οι πίνακες, αν γράφουν και στους πίνακες και αν γράφει δάσκαλος, αν προσέχει κανένα παιδάκι, γιατί έχει το Facebook από κάτω, το Instagram και τα υπόλοιπα, πρέπει να ασχοληθεί και με αυτά που είναι το πιο σημαντικό νομίζω στη ζωή των νέων ανθρώπων στις σύγχρονες κοινωνίες. Πάμε όμως να ακούσουμε τι λέει ο μαθητής Αλέξης, τι είπε δηλαδή χτες στην έκθεση για τον διπλανό του εγκάρδιο συμμαθητή Πάνο. Ο κ. Καμένος και το κόμμα του είναι ένα κόμμα που προφανώς βρίσκεται στον χώρο της ακροδεξίας. Μπράβο! Στα νιάτα του ήταν στέλεχος της Χούντας. Όλοι το γνωρίζουμε αυτό. Μπράβο! Κρατάει μια θέση και στάση έντιμη σε σχέση με τα πιστεύω του και δεν δημιουργεί προβλήματα, καθότι έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία. Καλώς ήρθατε στο τσίρκο μας, περάστε και καθίστε. Τα γρήμιθά σας κατά ποιοι μονάχοι σας ψηφίστε. Και ως Καμένος κρατάει βαριοπούλες. Καλώς ήρθατε στο τσίρκο μας και με τη θέλησή σας. Θα δείτε πως γίνεται καπνός το βιός και η ψυχή σας. Θα δείτε πως γίνεται καπνός το βιός και η ψυχή σας. Φίλες και φίλοι, θέλω να σας εκμυστηρευτώ και κάτι. Ο Πάνος ο Καμένος είναι ένας μπούλης. Ναι, αλλά ακροδεξιό, έτσι τον είπε όμως, ακροδεξιός μπούλης, οπότε έρχεται όλο αυτό και απαλύνει λίγο την ένταση που φέρνει η συγκεκριμένη λέξη. Το ακροδεξιό. Το μπούλις δεν έχει καμία ένταση. Ίσα-ίσα δημιουργεί πολύ ωραίες εικόνες. Ο Αλέξης Τσίπρας αυτά είπε. Ερωτηθεί σχετικά από συναδέλφους δημοσιογράφους. Ξέρουμε μέχρι στιγμής το γόνο από το καλαμαράκι ή δεν ξέρω ποια άλλα ψάρια έχουν γόνο. Δεν είναι γόνος, δεν είναι γόνος ο κύριος που ακολουθεί. Εμένα μέχρι τώρα εδώ και μία ώρα και μου κάνεις ερωτήσεις. Από κάτω γράφει αντιπρόεδρος Νέας Δημοκρατίας. Εγώ είμαι γονός. Για να έχω φτάσει εγώ να είμαι αντιπρόεδρος Νέας Δημοκρατίας, που δεν ήμουν αγώνος, που στη Νέα Δημοκρατία ξαναήρθα το 12. Τι θα πει αυτό για τη Νέα Δημοκρατία? Δεν θα πει ότι δίνει ευκαιρίες? Όχι, εσείς πώς τα κατάφερα εσείς... Ο Άδωνης. Ο Άδωνης απαντάει στην συζήτηση για το αν στη Νέα Δημοκρατία, με αφορμή την υπόθεση Τραγάκη, αν στη Νέα Δημοκρατία οι γόνοι κάνουν κουμάντο και υπάρχει οικογενειοκρατία στη Νέα Δημοκρατία. Και γενικώς όλο αυτό το πολύ γνωστό θέμα, ενώ ο πρόεδρος του κόμματος είναι γιος πρώην προέδρου κόμματος και πρώην υποψήφιας, αδερφός πρώην υποψήφιας προέδρου του κόμματος και νυν στελέχους του κόμματος και αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Παρ' όλα αυτά όμως να μείνουμε στο βασικό και θα ακούσουμε λίγο το σχετικό, ξανά το σχετικό απόσπασμα, ότι η Νέα Δημοκρατία δίνει ευκαιρίες. Εμένα μέχρι τώρα εδώ και μία ώρα και μου κάνεις ερωτήσεις, από κάτω γράφει αντιπρόεδρος Νέας Δημοκρατίας. Εγώ είμαι γονός. Για να έχω φτάσει εγώ να είμαι αντιπρόεδρος Νέας Δημοκρατίας, που δεν ήμουν αγώνος, τι θα πει αυτό για τη Νέα Δημοκρατία? Δεν θα πει ότι δίνει ευκαιρίες? Σε λίγες μέρες στο Mega Channel ξαναγυρνά το Να η Ευκαιρία. Το Να η Ευκαιρία περιμένει τους νέους ανθρώπους που αναζητάνε την ευκαιρία για να ξεκινήσουν τη δημιουργία τους ή μια καινούργια αρχή στο τραγούδι σε κάθε μορφή τους. Φεγγαράκι μου λαμπρό, φέγγε μου να περπατώ, να πηγαίνω στο σχολείο, να μαθαίνω γράμματα, γράμματα σπουδάω, του δω τα πράγματα. Στο θέατρο, στις ποικιλίες. Κοιμισμένες κρέπες, καλοκαιρινές πασχαλίτσες, λαχανικά μπλουμ, καβουρομανιτάρια, παντεσπάνι, τούρτα κατζόκινο, τούρτα δεινόσαυρο. Στον κινηματογράφο, στη φωτογραφία, στο βίντεο. Για να πάμε να δούμε το βίντεο. Και φυσικά στο στίχο. Στο στίχο και την ποίηση που προσφέρονται για μελοποίηση. Σώπασε κύρα Δέσποινα και μην πολύ δακρύζεις. Πάλι με χρόνους, με καιρούς. Πάλι δικά μας είναι. Σε λίγες μέρες ξαναγυρνά στο Mega Channel το Να η Ευκαιρία. Περιμένουμε τις συμμετοχές σας. Εγώ θα είμαι εκεί. Μην ξεχάσετε μαζί με τη συμμετοχή σας να μας αφήσετε και το τηλέφωνό σας για να έρθουμε σε άμεση επικοινωνία μαζί σας. 6-9-84-14-25-55. Σας περιμένω. Έχουν βγει ταλέντα από το Να Ευκαιρία, θυμόμαστε, η Ροζίτα Σόκου, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, από κάτω του σαξόφωνο του Γιώργου Κατσαρού, ο Γρηγορίου, παλιότερα, μετά ήρθε η νέα εξέλιξη, το Μέγκα, αυτό που ακούσαμε. Γενικώς έχουν βγει ταλέντα και όσοι δεν είναι γόνοι μπορούν να πάνε εκεί, άλλωστε από την καλλιτεχνία και από τον κόσμο του θεάματος. Πολλοί έχουν οδηγηθεί στην πολιτική, είναι ένας ωραίος και ασφαλής τρόπος για να κυβερνήσεις αυτό το λαό. Όποιον δει ότι είναι μέσα από τα θεάματα, αμέσως τον εμπιστεύει. Τον εμπιστεύεται και του εμπιστεύεται την ζωή του και τον πιστεύει. Όλα μαζί. Ένας που δεν είναι επίσης γόνος είναι ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος χθες ήταν πολύ κατατοπιστικός στη συνέντευξη που έδωσε. Στο πλαίσιο της 82ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Καταρχάς να σας πω ότι... Κοιτάξτε... Κοιτάξτε... Κοιτάξτε, αν δεν... Κοιτάξτε... Κοιτάξτε... Κοιτάξτε... Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, δεν μπορούμε να συμφωνούμε σε όλα. Υπάρχουν και θέματα που διαφωνούμε με τον Αλέξη Τσίπρα. Τα ακούσαμε εδώ. Ο καθένας έχει τις απόψεις του. Μπορούμε να συνεχίσουμε στα υπόλοιπα. Ήταν η πιο σύντομη περιγραφή της χθεσινής συνέντευξης τύπου της καθιερωμένης. Επειδή σήμερα ανοίγουν τα σχολεία και επειδή έχουμε κατακλειστεί από διαφημίσεις και όλα τα νέα παιδιά ψάχνουν το μέλλον τους, τι ακριβώς θα σπουδάσουν σε αυτόν τον τόπο, ώστε να πάνε να δουλέψουν σε έναν άλλο τόπο, γιατί αυτός ο τόπος δίνει μόνο 700 ευρώ στην καλύτερη. Άρα σπουδές 7, 8, 4, 10 χρόνια για να παίρνεις 700 ευρώ δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Οπότε καταλαβαίνετε τι γίνεται. Παρ' όλα αυτά όμως οι διαφημίσεις των ΙΕΚ, των διαφόρων ΙΕΚ, πανεπιστημίων, ιδιωτικών, κρατικών, όχι κρατικά ακόμα, ιδιωτικών μας κατακλείζουν. Έτσι λοιπόν εμείς θα ακούσουμε τώρα μια διαφημίση του μεγαλύτερου, είναι ιδιωτικό βέβαια, πανεπιστήμιο στην Ελλάδα, το οποίο σπουδάζει γενιές και γενιές, έχει μεγάλη ιστορία, μπορεί να σπουδάσει τα πάντα, είναι πολύ απλό, δεν στοιχίζει πάρα πολλά, έχει ελάχιστη διαδρομή, αλλά μετά έχει και ανάλογα που θα πας. Και γενικώς δίνει όπλα, δίνει μόρφωση στον άνθρωπο. Μιλάμε για τα ταξί, γιατί όλοι λέμε ότι όταν μπει σε ένα ταξί, αμέσως ο ταξιτζής είναι πρίτανης, είναι πανεπιστημιακός, είναι καθηγητής, μαθαίνει, ξέρει τα πάντα. Έτσι λοιπόν βγήκε και η σχετική διαφήμιση. Γεια σας. Πού πάμε? Ποιος σκότωσε τον Κένεντι? Έχει πυραμίδες στο κατάκολο? Τι είπε ο Τσίπρας με τον Πούτιν στη μυστική συνάντηση στο Σοργκούτ? Έχουν πετρέλαιο τα σούρμενα? Ζει ο Μέγας Αλέξανδρος? Ποιον συναντά ο Καραμανλής κάθε Σάββατο σε σουβλατζίδικο της Κουμουνδούρου? Ποιον έχουν πατέρα τα ορφανά γεμιστά? Η έκταξη, η απάντηση στο κάθε τι. Τα κινούμενα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης σε περιμένουν στις πιάτσες της Αθήνας. Μην αργείς. Γράψου και εσύ. Μάθε τα πάντα από τους ειδικούς, οδηγούς και ιδιοκτήτες. Η έκταξη. Σπούδασε τώρα πολιτική επικοινωνία, κοινωνιολογία, αστρολογία, ιστορία, οικονομικά, μαγειρική, ιατρική, ψυχολογία. Η έκταξη. Μάθε από τους ειδικούς. Κορνάρισμα με το στόμα. Φρενάρισμα με τη σαγιονάρα. Κατούριμα με κουμπωμένο παντελόνι χωρίς να το μουσκέψετε. Ιδανικό σολάριουμ στο αριστερό χέρι μόνο. Ειδικά για την ελάχιστη διαδρομή, μαθήματα γαλλικών. Περπάτα μπορείς αμόνα να ξεκολλήσουμε από την κίνηση καμιά νέρα. Γράψου κι εσύ στο ΙΕΚΤΑΞΗ. Γιατί η γνώση είναι υποδύναμη. Έτερος για επιμόρφωση. Ευχαριστώ. Οι εγγραφές άρχισαν. Πηγαίνετε σε μια πιάτσα, θα βρείτε εκεί όλα τα ΙΕΚ αραγμένα. Μπείτε μέσα, κάντε την ελάχιστη, την πλήρη διαδρομή και θα έχετε μάθει πάρα πολλά. Θα βγείτε σίγουρα πιο μορφωμένοι από ό,τι μπήκατε. Εδώ Ελληνοφρένεια. Επίσης ισχύει και αυτό εδώ. Βγαίνετε πιο μορφωμένοι από ό,τι μπήκατε. 2-11-208-200 τηλέφωνο επικοινωνίας. Ξέρετε ποιος απαντά και σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real κενό το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650. Ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση που είναι studio@realfm.gr. Γιώργος Τζιβελεκίδης ρυθμίζει τον ήχο και με το όραμα του μεγάλου ηγέτη πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Θα μου επιτρέψετε σήμερα από αυτό εδώ το βήμα, το τόλμημα, να μιλήσω για το αύριο. Για το μεγάλο στίχημα που ανοίγεται μπροστά μας, που είναι ένα. Όποιος πρόλαβε τον κύριο είδε. Καλώς ήρθατε στο τσίρκο μας, περάστε και καθίστε. Πιο άγριμοι θα σας καταπιεί, μονάχοι σας ψηφίστε. Ανάπτυξη λοιπόν, καλώς ήρθε η ανάπτυξη, την καλωσορίζουμε. Καλώς ήταν αυτά και τα ζουμπουρλούδικα. Καλώς ήρθατε στο τσίρκο μας, ανοίξανε τις πόρτες. Του κόσμου οι κλειδοκράτορες, του πόνου οι θειασότες. Καλώς ήρθε η ανάπτυξη, την καλωσορίζουμε. Απλώς τα ξερά σας καρπάχτε ό,τι βρείτε. Καλώς ήρθατε στο τσίρκο μας, περάστε και καθίστε. Καλώς ορίσατε. Το άγριμοι θα σας καταπιεί, μονάχοι σας ψηφίστε. Bienvenue. Καλώς ήρθατε στο τσίρκο μας, του φεγγαριού το γιώμα. Μαύρο θα γίνει το νερό και κόκκινο το χώμα. Welcome home. Μαύρο θα γίνει το νερό και κόκκινο το χώμα. Αυτό το χώμα είναι δικό μας και δικό σας. Αυτό το χώμα είναι δικό σας και δικό σας. Μαύρο θα γίνει το νερό και κόκκινο το χώμα. Μαύρο θα γίνει το νερό. Λίγο νερό ρε παιδιά, νερό. Και κόκκινο το χώμα. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλοί φόροι πιο άδικοι από τον έμφυα και πρέπει να μειωθούν. Ήρθαμε και στην εποχή που βάλανε οι ΣΥΡΙΖΕΙ πιο άδικους φόρους από τον έμφυα, άρα ο έμφυα δεν είναι άδικος ή δεν είναι τόσο άδικος, οπότε δεν είναι πρώτος στη σειρά, είναι οι άλλοι, αλλά για τους άλλους δεν έχει πειθεί ότι τους αλλάξει, οπότε έμεινε ότι ο έμφυα δεν είναι άδικος φόρος και εμείς θυμηθήκαμε τις παλιές δηλώσεις για τον άδικο έμφυα. Γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εκατομμύρια νοικοκυριά στενάζουν κάτω από το βάρος του νέου αυτού φόρου, του ΕΝΦΙΑ. Ένας φόρος έσχος που τιμωρεί όσους δούλευαν μια ζωή για να αποκτήσουν ένα κεραμίδι να στεγάσουν τα παιδιά τους. Ένας φόρος που δείχνει όλη την αναλγησία, την αγριότητα, την νεοφιλελεύθερη παγερότητα που εσείς αποκαλείτε μεταρρύθμιση. Η νεοφιλελεύθερη παγερότητα εξακολουθεί να υπάρχει από αριστερούς βέβαια, αλλά όμως είναι νεοφιλελεύθερη παγερότητα. Όλα αυτά για τον μη άδικο φόρο που λέγεται ένφια. Άμεση κατάργηση του νέου αυτού φόρου εκτρώματος του ένφια. Ο ένφια, φίλες και φίλοι, είναι ο φόρος σύμβολο της κοινωνικής αδικίας που διατρέχει το σύνολο της οικονομικής πολιτικής του κυρίου Σαμαρά. Είναι φόρος υπέρ των εχόντων, διότι δεν αθροίζει την αξία όλων των ακινήτων που διαθέτει ο καθένας και δεν φορολογεί αυτήν την αξία με προοδευτική φορολογική κλίμακα και αφορολόγητο όριο. Είναι φόρος σε βάρος των φτωχών και των οικογενειών με παιδιά και χαμηλά εισοδήματα, με μόνη περιουσία την κύρια τους κατοικία. Ο έμφυα λοιπόν, κακά τα ψέματα, δεν μπορεί να διορθωθεί, δεν μπορεί να βελτιωθεί, μπορεί μόνο να καταργηθεί. Και αυτό θα κάνουμε, θα τον καταργήσουμε. Έτσι λοιπόν, από σύμβολο κοινωνικής αδικίας, χτες έγινε μόλις όχι και τόσο άδικος φόρος. Όλα αυτά από τον ίδιο άνθρωπο, τον Αλέξη Τσίπρα, που όλοι οι νεοφιλελαί, τα συστημικά μέσα ενημέρωσης, μάλλον όλα τα μέσα ενημέρωσης, συστημικά είναι έτσι κι αλλιώς, τον αποκαλούν και τον χαρακτηρίζουν πια και δίνουν τη συγκεκριμένη φράση ότι έχει γίνει ρεαλιστής, έκανε στροφή στο ρεαλισμό. Καλή εβδομάδα. Καλά, μάλλον. Τι κάνεις? Καλά, εσύ? Καλά. Μην αρχίσεις καλό χειμώνα και μακκίες. Θα τα προσέχω. Υπάρχει εμπειρία. Δεν είμαστε χθεσινοί. Αλλή μόνο. Έκανα μια εικόνα. Αυτός ο Μακρόν που μου θύμισε τον Κόμενο που επινοεί ερωτική εξομολόγηση για να επιδείξει την Κόμενα. Δεν του είχαν πει ότι είμαστε έτοιμοι, εμείς είμαστε ανοιχτοί, είμαστε αποφασισμένοι. Του χωνεύεις εσύ του Γάλλου? Του Γάλλου. Μα η Γάλλη αγάπη μου είναι ο πιο κομψός λαός στον κόσμο. Εμένα δεν μου αρέσουν, τους θεωρώ πολύ κλούκλινες. Ότι δεν χρειαζόταν παπάντζα, αυτό θες να πεις? Αυτό θέλω να πω. Είμαστε έτοιμοι να δοθούμε. Δεν χρειαζόταν να μας μιλήσει ελληνικά κτλ. Τι υπονοείς, ότι η ελληνική πλευρά ήταν η εύκολη γκόμενα? Για σε παρακαλώ. Μια πάρα από την αναγκράκη που μου άπρωινε γκόσλα. Τι είπε τώρα? Θέλει μια γυναίκα για απόψε για να κοιμηθεί. Και εμείς περιμέναμε από αυτό. Καταρχήν το πείδημα έγινε από Παρασκευή βράδυ και όλο το Σαββατοκύριακο πηγιόντουσαν. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Ότι είμαστε τίποτα πουρτάνες. Για σε παρακαλώ. Δύο μέρες πριν ο Πρωθυπουργός εξαγγείλει από τη Θεσσαλονίκη την ενεργοποίηση του προγράμματος Θεσσαλονίκης, αυτό του 14. Τι γελάς, δεν καταλαβαίνω. Έχει κι άλλα. Έχω πολλά καλά, έχω πολλά καλά. Ότι ήταν έτοιμος να δώσει ποπουδίνη που λέμε. Φρέ, ολόκληρη η Γαλλία εδώ, θες να κάνει σεξ? Ναι, αν μου βάλε του τον Γκράκη με και συμβουλή. Μόλις άκουσε σεξ, σε τσουτσούρωσε, χαλάρωσε, χαλάρωσε. Ρεβέκε, για να πούμε από την Αναγκράκη, Μπρούνο. Άντε πάλι τα ίδια, όλο γυναίκα. Τι τούτο πράγμα αυτό, τι τούτο πράγμα. Ξεπούλησε, ξεπούλησε. Να σου πω, στο κάτω-κάτω να αναβαθμιστεί και το νερό λιγουλάκι. Ειδάπ, ειδάπ, τι είναι ειδάπ? Να μα το κόβουν και καμιά ώρα όταν γουστάρουν να το κόβουν, δεν κατάλαβα. Άλλο να πίνει Εβιάν, σκέψου μια αναβάθμιση τέτοιου είδους. Σε γυάλινο. Άλλο Εβιάν σε γυάλινο. Πω. Και να ψεκάζει κιόλας άμα γουστάρεις. Και άλλο ΕΙΔΑΠ. Έχω να πληρώσω την ΕΙΔΑΠ. Ενώ έχω να πληρώσω το Εβιάν. Άλλο πράγμα. Είναι άλλο πράγμα. Κλειδί. Να τα καταλαβαίνουμε. Κλειδί, κλειδί. Πάντως με αυτή τη γλώσσα και με αυτό, αν δεν ήμασταν εμείς έτοιμοι να δοθούμε, με αυτή την ξενέρα δεν πας με τίποτα. Με τον Μακρόν και τους Γάλλους. Αλλά φαντάσου πόσο ανοιχτοί έχουμε γίνει. Όποιος περνάει, πηδάει. Είναι ξενερωτή, όντως, αλλά επειδή οι Γάλλοι φημολογείται ότι είναι λίγο βρωμιάριδες. Κατά εκεί το πάνε. Μας κλείσουν το νερό να γίνουμε όλοι ίδιοι. Ναι, οκ, δεν έχω αντιλήσει αυτό. Αλλά ο βρωμιάρης πάντα είναι πιο μερακλής, ρε παιδί μου. Εκπέμπει άλλες μυρωδικές και σε φτιάχνει. Βαρβατήλα, εγώ τα λέω. Τι λες τώρα, ρε παιδάκι. Άρα το ξενέρωτο σισιώνει. Μπάτσι γουρούνια δολοφόν. Πάντα ταιριάζει.